Bueno, eso debe ser o único que ten en común esta conferencia coas misas. A necesidade de estar en silencio, ali será por uns motivos. Aquí, pois, para que non teñamos que falar máis alto, os que temos a obligación de tomar a iniciativa de falar, e, polo tanto, conservemos a nosa gorxa moitos anos, porque despois de que me descubriran xa a idade e vexa que me cae o pelo, agora xa non teño ponde escaparme. Bueno, hoxe acaban estas xornadas. En primeiro lugar, pois, teño que ser ben agradecido coas persoas que me invitaron. Creo que é unha honra, pois, compartir esta tribuna con vós, por suposto, e coas persoas tamén que falaron aquí durante estes días pasados. Decir tamén, pois, a parte deste agradecimento, que si ven hoxe acaban as xornadas, o falar do tema que vamos a falar hoxe aquí, a educación na República, realmente, máis que acabar, empeza o mes de abril, o mes da República. Este acto non se enmarca nese contexto, no contexto organizativo, pero sí no contexto ideolóxico, de todas as actividades que comezan nestes días vindeiros e que rematarán o día 16 cunha cea de homenaxe a xente da República, que este ano vai personificado nas persoas de Cambedo, un pobo de Portugal, do outro lado da raia. Chámanlle promiscuos, inda que a eles non lle gusta nada ese nome, porque que foron intercambiados por España e Portugal para quedarse España co Couto Misto, cando eran pobos máis ou menos independentes, unha certa autonomía durante 5 séculos, de tanto do Estado español como de Portugal. E hai 100 e pico anos, España quedouse co Couto Misto, perderon a súa libertade de 5 séculos, e Portugal quedouse con Cambedos ou Teliño Alamadarcos, que están para lá, para o distrito de Chaves, non? Para a zona de Chaves. Cambedo, pois, foi das zonas que máis colaboraron cos represaliados da Guerra Civil Española. Os galegos que escaparon a través de Portugal, boa parte deles, pois, o fixeron a través de Tourén, aí ao lado de Calvos de Randín, que era o pobo que estaba máis conectado co Couto Misto, e, sobre todo, a través daquela zona tamén de Cambedo. Pois, personas como Luís Soto, un importante mestre da Segunda República, do Partido Comunista, despois no exilio colaborou moito con Castelao tamén no plano do galeguismo, pois foi unha das personas que conseguiu escapar disfrazado de fraile a través desa fronteira. Ben, incluso despois da acabada a Guerra Civil, Franco mandou o exército a Cambedo na busca das personas que seguían dali refugiados, non? Entón, este ano, o homenaxe que se lle fai no Día da República, que é o 14, pero se prolonga por varios días, o homenaxe que se lle fai as persoas da República personifícase nestas vellos de Cambedo, vellos no sentido que usamos os galegos, non despectivos, non cariñoso, que viven aínda no pobo de Cambedo e que vieran aquí a Ourense a participar destes actos de homenaxe á República. Para ser breve, porque supoño que xa destas xornadas por xa levades uns días traballando, eu paseivos un esquema outro día, supoño que estará xa nas maus de todos que estades aquí, e un pouco así, guiándome por o esquema, pois garantizo que vai a ser breve e que non me pase do tempo que recomenda a nova pedagogía, pois o tempo mínimo que debe falar unha persona sola mentre os demais escoitan. Ten que haber un tempo máximo para ese tipo de actividades, non? Entón, seguindo este esquema, pois así, pois podo concretarme un pouco, e por si que estou, pois, aberto a todo tipo de preguntas, algunhas que las podo aclarar agora, e outras, pois, que podan ser temas de investigación para seguir descubrindo no futuro. Porque nesto da nosa investigación, aparte da satisfacción que ten, pois ten tamén algunhas desventuras, como, pois, ás veces que vas a acceder a fontes que no momento en que tú as buscas son inaccesibles, inda que despois, cando tú xa non as necesitas, parece cometido inmediato, dentro de 10 ou 15 anos, pois resulta que están a nosa disposición en calquera archivo, Diputación Provincial, etc. Eso foi, por exemplo, como me pasou ca Zarpa, o periódico fundado por Basilio Álvarez, que hoxe está na Diputación, e que cando eu consultaba hai casi 20 anos, pois a sobrinha de Basilio Álvarez iba a limpar a casa que tiña empechada, iba os vendres pola tarde, e eu aproveitaba os vendres pola tarde para consultar a Zarpa, non? decir, o que hoxe pode facer calquer investigador, incluso pues, en calquer momento, pues, non la reeditan en calquer sistema moderno, incluso mellor a colgan de internet, eu naquele momento só podía ir os vendres pola tarde e leer todo o que pudera e escribir todo o que pudera, que hasta o vendres seguinte non podía volver por ali. Bueno, eso en todo caso era algo agradable, porque poder ler un periódico deses dos anos 20 e 30 pois era un placer que non se podía permitir calquera. En contrapartida, pois tamén leín 5 anos da Rexión, que xa poder saber o suplicio que é iso. 5 anos seguidos, páxina por páxina, da Rexión. Entonces, quería, de alguna maneira, pois, ir seguindo, preparei unhas cantas transparentes, porque a veces algo así leído, pois non se quedou moi ben con todo o que hai detrás, tanto conceptualmente como hoxe por xa o podemos tomar con sentido do humor, pero visto aquí, pois o podemos ler todos e ver un pouco en que linguaxe, con que concepto se manexaba o debate ideolóxico da educación na Segunda República. Eu esa primeira frase que puxen aí, significado histórico do 14 de abril, realmente, cando me puxen a escribir isto, pois acabábamos de pasar as eleccións do 14 de marzo, non? Entonces quería establecer un certo paralelismo histórico, que non ninguna etapa histórica pode ser identificada totalmente con outra, pero sí que en algúns aspectos podíamos pensar que podía haber certo paralelismo, non? Es decir, de sorpresa, certo modo de sorpresa, o pobo, fundamentalmente os núcleos urbanos, deciden por fin a un réxime que xa era insoportable. Nos anos 30, pues, o réxime insoportable era a monarquía e a dictadura de Primo de Rivera. Nos tempos máis recentes, pues, era toda a serie de mentiras sobre o prestixo, sobre a guerra de Irak e sobre toda a serie de cousas que se nos estaban contando. De alguma maneira, non quero que se interpreten as miñas palabras en términos políticos do partido que ganou, pero sí que podíamos entender que a poboación, que era un mínimo, mínimamente crítica e mínimamente consciente do momento histórico que vivimos, entendía que xa estaba ben, ¿no? Xa estaba ben, pues, de formas autoritarias, maniqueas, dividindo o mundo en bos e malos, dividindo o Estado en bos e malos, prepotentes, de certo punto alienantes, os medios de comunicación, pois, máis que de comunicación, eran de outra cousa. É dicir, que era un insulto á intelixencia da ciudadanía en moitos aspectos. Eu imaginábame un certo paralelismo entre esa situación do ano 31 co que nos pasou a nos estes días. O mesmo nos pasou, é dicir, trasladando a Ourense, é dicir, unha poboación rural que aínda non tiña conciencia crítica suficiente para dar ese salto, nin no ano 31, nin hoxe. No ano 31, pois, encontrámonos con unha sociedade atrasada. Na cidade de Ourense apenas votaban 6.000 persoas e o resto, pois, era todo o núcleo rural, se queredes, parecido de hoxe, ou mellor, con un pouco máis de población, porque núcleos de población que hoxe, pois, están quedando desertos, naquele momento, pois, podían ter 200 ou 300 persoas, pero ese núcleo rural de, non me gusta a palabra, pero, pois, unha población bastante analfabeta no sentido técnico da palabra, non no sentido peyorativo que poda ter o analfabetismo, porque hai analfabetos tamén que saben ler, escribir e facer máis cousas, pero nese sentido de non letrados, é dicir, que non tuveran acceso á cultura, á escolarización, etc. E que esa población, pois, estuvo tanto daquelas como destas, non estaban en condicións de captar a situación política que había no momento. Farei unha pequena referencia ás eleccións despois, pero vamos, neste paralelismo, é dicir, nin Zapatero e Azaña, nin Carmen Chacón e Marcelino Domingo, nin Laura Seara, pois, e Alfonso Pazos ou Basilio Álvarez ou Ramón Otero Pedrallo. Ramón Otero Pedrallo posiblemente non sean todos os diputados xuntos que temos hoxe. Pero parece como o respirar do pobo, é dicir, levantarse pola mañá e respirar que se nos quitan uns cantos pesos de encima, non? Que, pois, esperemos que a religión xa non sea obrigatoria o curso que ven. Esperemos que esta pedagogía do esforzo, da imposición, do sacrificio, do tal propia dos frailes medievais que nos iba a impoñer a loce, que sea suavizada e que volvamos a retomar os valores dos que se nos falaban a loxe, a paz, o medio ambiente, a saúde, etc. etc. E na República, pois, foi realmente iso que pasou. É dicir, unha sociedade, sobre todo urbana, cansada de un sistema que estaba anquilosado na Idade Media. Pero, bueno, deixemos xa de facer comparativos, volvendo á República, é dicir, de repente, pois, a sociedade daquel momento, sin percibir o significado profundo que tiña o cambio que se acababa de producir, pero todos se sentían máis liberados, pensando que a Igrexa, a Garda Civil, os terratenentes, mandaban un pouco menos do que mandaban hasta o día anterior, hasta o día 13 de abril. Na educación, esperábase, no momento que se lle pide cando pensas nun cambio, que a escola servise para algo máis que ler, escribir e rezar, que era o sentido da escola desde Alí Moyano, desde mediados do século XIX, o sentido que viña tendo era eso, ler, escribir malamente e rezar moito. E eso, evidentemente, pues, cumplía perfectamente os objetivos oscuros do sistema educativo, que era reproducir fielmente as relacións sociais existentes, ¿no? Que se lle pedía a unha escola nun cambio? Pois podías esperar unha escola que ensinase a pensar, que ensinase as diferentes avances científicos do momento, dentro dunhas certas condicións de igualdade a todos os cidadáns, non que lle ensinase aos ricos dunha maneira, aos pobres de outra, e a unhas amplias capas da población que non lle ensinase. E mesmo aqueles máis críticos, posiblemente conscientes da necesidade dunha escola para Galicia, pois poderan hasta soñar, porque eran moi idealistas e pensaban que a escola podía cambiar realmente a sociedade, podían hasta soñar que con unha boa educación os galegos deixaríamos de emigrar, porque hasta ese momento aqueles máis espabilados educábanse para emigrar. Entonces, incluso hai documentos nas actas dos consellos escolares, dos concellos, etc., que por favor lle mandaran un mestre e non unha mestra, porque a mestra malamente tiña cultura, dedicábase a calcetar e non ensinaba nada, e necesitaban aprender moito para emigrar, polo menos algo de matemáticas, de contabilidade, de comercio, de linguas, etc. Entonces, que por favor lle mandaran un mestre que era algo máis culto e tal e cual. Mirade como estaba o sexismo daquelas, pero tiña unha certa realidade, porque as mestras tamén tiñan nas escolas de magisterio unha formación inferior. E sobre todo, pois, eso dos roles a hora de aprender labores ou outro tipo de historias, pois, estaban perfectamente estendidos. Bueno, esperábase que a escola favorecese unha certa promoción social e cultural, favorecendo eso que é moi propio dos discursos progresistas, que despois son máis difíciles de aplicar, pero favorecendo unha certa igualdade dos cidadanos, o que reconocen as declaracións dos dereitos humanos, que en educación, pois, o precedente era a Revolución Francesa, pero o Estado español non tuvera a Revolución. Posiblemente a República, con máis dun século de retraso, pois, sería a Revolución Francesa que tuvo o Estado español. Aquilo da igualdade, fraternidade, que non chegara ao Estado español por ninguna vía, un pequeno intento do sexenio revolucionario no ano 68 hasta 74, pero que non chegou ao Estado español, non chegou a ter unha revolución francesa, que pensase por cidadán son iguais ante a lei, é dicir, algo tan sinxelo como eso. Entón, a educación sempre se pensaba que pudese aportar algo a esa igualdade de oportunidades. Desde dentro do sistema educativo agardábase un cambio na consideración do mestre, é dicir, o mestre hasta ese momento, pois, era o que decía aquela frase de que pasar máis fame con un mestre de escola, era un títere enarmado das forzas vivas da comunidade, o veterinario, o farmacéutico, o cura, o mestre, o non sei que, eran os que mandaban os povos, e o mestre que chegaba ali, pobre dil, como puxera o pé fora da raia que lle trazaban. Ese era o mestre hasta a República. A República, de unha maneira, liberou o mestre desas cargas tan pesadas, deulle unha formación diferente. O Plan Profesional da Segunda República xa me gustaría a min que o volvéramos implantar na Facultade de Educación. Era un plan de 3 anos de teoría onde se presupuña que xa tiñan cursado o bachillerato, cando os plans anteriores se accedía a magisterio sen ter cursado o bachillerato. Entón, tendo cursado o bachillerato, había unha profundización nas distintas ciencias e, sobre todo, na súa didáctica. E despois, o 4º ano era de prácticas e xa se lle pagaba co soldo base que tiñan os mestres, que eran 3.000 pesetas ao ano. As prácticas do 4º ano xa se lle pagaba. O ano seguinte xa tiñan escola e das 3.000 pesetas se pasaba a 4.000 linealmente, que eran os que cobraban os máis antigos e os máis sabios ao principio da República. Entón, que se esperaba desde dentro do sistema educativo? Pois unha consideración do mestre, unha consideración social, un estatus. O mestre, unha persona capaz de pensar, de transmitir cultura, de transmitir pensamento, e que necesitaba tamén unha consideración social e unha formación acorde con esa, e capaz de innovar nos contidos, nos métodos, na organización da aula, nas relacións co exterior da escola, coa lingua, coa cultura da comunidade, coa arquitectura popular, coa economía, e capaz de ensinar tamén aos nenos en contacto co medio, que era o que viña predicando a Escola Nova desde facía xa unhas décadas, non? Ben, por de repente, o Maxisterio viu que todo eso era posible. Pero o feito de que o 14 de abril gañase a República, o Maxisterio, incluso en Ourense, viu que era posible ese cambio paradigmático que supuña no sistema educativo. Ben, con estes preámbulos podemos facer así un pequeno dibuxo do que supuña educativamente o cambio da República. É dicir, a Constitución recolle fundamentalmente pues, o proceso de democratización. É dicir, hai que facer eleccións a nivel de centro educativo, o Consello Escolar, a nivel de Concello, o Consello Municipal, e a nivel provincial, o Consello Provincial de Instrucción Primaria, na que estaban representados Inspección, Escola de Magisterio, Asociacións de Pais e outro tipo de colectivos, e que eran máis ou menos os que marcaban a política educativa provincial. Con decirvos que eso na República se implantou inmediatamente, inda que en algúns sitios non co éxito que se esperaba, pero que neste momento pues, estamos aínda por ver un Consello democrático que funciona a ese nivel en todos os concellos de Galicia. Democracia era un aspecto moi importante, e despois toda a filosofía da institución libre de enseñanza, de respeto ás conciencias do neno, libertade de expresión, laicismo, combativos coa pedagogía tradicional, con todo aquilo que supuña de memorismo, de disciplina autoritaria, moitos casos pois absurda e innecesaria, e pensando máis na autoridade do mestre como autoridade moral, como persona que ten un conocimento, que o transmite, que sabe comunicar, que sabe relacionarse, etc., etc., e que, polo tanto, se lle dá esa autoridade e ese estatus moral, pero nunca autoridade do outro tipo que acostumbramos a ver en todo tipo de autoridades. Se fala dos novos métodos, novas metodologías, por exemplo, a revista de pedagogía, que fundara Luz Uriaga no ano 21, pois contaba con colaboración de mestres de Ourense, non? Por exemplo, pois había un mestre en Xunqueira de Espadañedo que sacaba os nenos para aprender xeografía por toda a zona da Ribeira Sacra e relatou a súa experiencia nada menos que para a revista de pedagogía que editaban en Madrid. Es decir, todos esos novos métodos, esas novas experiencias, compartir experiencias, o que era a formación do profesorado entre iguales. Os mestres asistían un día ao mes á escola do outro mestre que preparaba especialmente un tema ese día para que servira un pouco de exemplo para todos, esos centros de colaboración pedagóxica que se daban entre iguais, non tiña que organizarlos a inspección, nin a escola de magisterio, nin nada, senón que o facían os mestres entre iguais, que era unha formación permanente envidiable, que eu creo que hoxe, salvo 4 ou 5 colectivos moi minoritarios, non se está facendo este tipo de pedagogía. O mestre reflexionaba sobre a educación, aquí concretamente en Ourense, pois chegou a haber hasta 2 ou 3, non digo periódicos, revistas simultáneas durante bastantes momentos da República. E así como agora, ao mellor, nos costa facer unha revista anual, ou ás veces incluso conseguimos sacala cuatrimestral, pero malamente a sostemos porque non pasamos dos 300 suscriptores, naquel momento, a Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense tiña alrededor dos 300 afiliados na provincia e, a súa vez, pois, introducían a revista nos seus centros, co cual, pois, podían fácilmente pois vender ou regalar ou que fora en torno a 1000 exemplares que eles pagaban, editaban, vendían e máis ou menos iban subsistindo, pero que en vez de facela trimestral ou anual, a facían mensual, desde o ano 32 hasta o ano 34, en que, sabes, o bienio conservador pois volveu limitar a libertade de expresión na revolución do outubro do 34, que basicamente tuvo foco en Asturias, pois aquí nada menos que foron 9 mestres pa cadea e non os soltaron hasta a selección do Frente Popular no ano 36. 9 mestres que non tiñan máis delito que facer folga o día en que se proclamou a revolución de outubro en Asturias, non? Facer folga e non ir á escola ese día, non? E foron a cadea por uns cantos meses. Entonces, ben, eran mestres cultos, escribían, cando non lle salían eles as ideas, pois intentaban traducilo de outros países, e transmitían entre o magisterio pois, que eran os métodos da nova pedagogía, os métodos fundamentalmente da Escola Nova e da Institución Libre de Enseñanza. E, E logo tamén, pues, neste novo paradigma implicaba esa dignificación do mestre que xa vos contaba anteriormente. Bueno, frente a todo isto, os sectores conservadores e a Igrexa foronse despois reconstituindo do impacto inicial e foron recuperando posicións. Aquí en Ourense non o tiñan nada difícil, non? Porque vos podedes imaginar a rexión naquel contexto, periódico católico conservador, periódicos que a veces pues, puñan o subtítulo de independiente, periódico independiente de la mañana, pero que estaban claramente afiliados todos. Entonces vamos a hacer un pequeno repaso por todos os medios de comunicación que se publicaban naquel momento e ver un pouco a afiliación ideolóxica, política que tiña cada un deles, e vou incluso ir poñendo algunhas frases para que as podades ler comigo e ver un pouco cal era o debate do momento, non? Digo que a Iglesia e as forzas conservadoras, a CEDA e a Unión Ciudadana Ourensana ou a Asociación de Acción Femenina Gallega, que tamén tiña afiliación de dereitas, pois tiñan non só a rexión, senón que tiñan aínda a dereita da rexión, tiñan o periódico Galicia, que era un pouco das ideas de Calvo Sotelo, que era un pouco o sector da ultradereita e que tiña, era diputado por Ourense. E sobre todo xa no segundo bienio, pois xa se interrumpiron as leixes da República, é dicir, a Constitución non se seguiu desenvolvendo e xa prácticamente pois, volvían a acampar como antes da República. O Frente Popular xa pouco pudo facer en 6 meses, máis que ver como iban pois, represaliando un por un a moitos mestres hasta chegar a máis de 600 dos 1500 que había na provincia. Ben, entón neste esquema tiñamos por aí primeiro a República en Ourense, pois, o que foi o combate á dictadura e á monarquía e o que foi o movimento intelectual dos anos 20. O movimento intelectual dos anos 20, pois, a parte de outras fontes máis científicas que podes encontrar, pois hai un libriño precioso para ler de testimonio vivo, que son unhas memorias que con casi 90 anos fixo Armando Fernández Mazas, un mestre que tiña escola na zona de... Ai, xa me vai fallando a memoria, é de Castro Caldelas, pero tiña escola por Pereiro de Aguiar, en Vilariño concretamente, en Pereiro de Aguiar, e despois da represión que sufriu anduvo con un nome cambiado por O Mundo Adiante, e cando volveu aquí polo ano 60 e tantos incorporado á escola xa prácticamente para xubilarse, pero bueno, polo menos tuvo unha xubilación digna, polo menos pagada, e ademais recuperou unha actividade intelectual importantísima que creou aquí unha editorial que lle chamaba Edición Sandoriña e empezou a recuperar toda a obra pictórica e literaria do seu irmão Cándido Fernández Mazas, que era un escritor vanguardista e pintor vanguardista dos anos 20, unha persona que se codeaba perfectamente con Federico García Lorca e con calquera outro intelectual destes, e que pues, a súa obsesión primeira foi recuperar a obra pictórica e intelectual do seu irmão. Chegou a recuperar, editado por Edición do Castro primeiro, un pouco a obra de seu irmão, buscando en hemerotecas de Madrid, de París e de todas partes, con 80 e pico anos, non era unha broma ver este home polo mundo adiante buscando eso, e pois incluso se puxa a escribir ele. Xa despois de falarmos da República varias veces, lembrarlle eu, encontrei a revista Escola do Traballo e lle ensinei, e despois de refrescarlle un pouco a memoria, pois escribiu Ourense Atenas de Galicia, na súa propia editorial, el pagaba a edición do libro, e despois non lo iba regalando aos amigos, e publicou este, despois un pouco máis tarde, Pedagogía e Política, Memoria Teórica de un Maestro del Ateo, onde recolle, pois, as vidas máis importantes dos mestres que foron represaliados, fusilados, a maioría deles, paseados, amigos del, do momento da República. E despois, incluso, é atrevido, e pásase á actualidade, pegando un pequeno repaso, ele era trotskista, tanto de izquierda comunista, e pega un pequeno repaso á ortodoxia tanto do Partido Comunista como do Partido Socialista, que non deixa títere con cabeza. Nin Felipe González, nin Carrillo, ninguén se salva do seu análise que fai da actualidade hasta o ano 89 en que está datado este libro. Bueno, publicou no primeiro, no 85, e despois fixo unha pequena ampliación que fixo 20 ou 30 exemplares. A min me traía sempre o número 1 porque chegamos a ter moita amistade, e no ano, en xulio de 89, fixo unha reedición engadíndolle algunhas biografías máis que recordou, biografías sangrantes que podes ler aí, onde colle o artigo que o mestre escribira en Escola do Traballo nos anos 32-33 e un comentario que el facía de como foi represaliado e demais. Nos artigos que recolle daquela época, pues, o tema teimoso era pedagogía e política. Eles decían que o mestre non podía estar ao marxe dos cambios que se estaban producindo no mundo, e entón todos eles decían que a escola tiña que servir á clase traballadora, senón que non era escola. É dicir, o mestre que non se comprometía coa clase traballadora non era un mestre. E entón eles inscribíronse como Asociación de Traballadores do Ensino na Casa do Pobo, e eran un gremio de oficios máis, os carpinteiros, os albaniles, os camareiros, tal, e os mestres. Era un oficio máis da Casa do Pobo. Entón, e escribían, sobre todo sobre este tema, uns textos preciosos, non? Escribían sobre a paz e a guerra. Hai algún texto moi bonito de Manuel Pérez del Valle, que non era mestre, pero era un escritor moi xoven daquelas que colaboraba con eles. A veces iba a sustituir a algún deles que estaba enfermo ou eso, e exercía de mestre profesionalmente 15 días, pero realmente non tiña a carreira indeterminada, pero era un gran intelectual, empezaba xa a ter. Escribía sobre todo sobre temas de paz, os avances do fascismo en Alemania, etc. Estaban o tanto de todos esses temas. Entón, ele recolle o artigo daquela época e, inicialmente, pues, empeza co comentario dil de como il viu que foi represaliado e es que tuvo que pasar, pues, os que se foron salvando a vida e os que non a salvaron. Exemplos moi importantes do magisterio do Ensan, que todos eles, pues, tuveran algún tipo de cargo directivo na Asociación de Traballadores do Ensino ou na dirección da revista Escola do Traballo. Bueno, era un inciso para presentarvos estas dúas obras de arte que non deben abundar moito, pero que, se en algún momento, pues, queredes consultalas, eu teño estes exemplares. Ben, pois pues este, en Ourense, Atenas de Galicia, recolle o movimento intelectual dos anos 20 en dous grupos fundamentais, que serían os vanguardistas, que serían estes que conectaban ca xeración do 27, que sería o irmão del, Fernández Mazas, estaría Eugenio Montes, despois destacado falangista, pero que naquele momento, pues, era unha persona hasta certo punto progre, Xavier Bóveda, Arturo Noguerol, xente deste tipo, e fundamentalmente os nacionalistas, ¿no? Tero Pedrallo, Risco, Coevilla, Rosada Diéguez, Benchosei, Álvaro das Casas, etc. Hasta tal punto que fala de que na Asociación de Escritores Galegos, que se creou por aquelas datas, de 15 directivos, 9 eran de Ourense. E personaxes deste tipo, non? De Álvaro das Casas, Tero Pedrallo, Jacinto Santiago, o director da República, que vos vou falar inmediatamente dela, etc. Bueno, pois era o gran movimento intelectual dos anos 20. Xa digo, hai máis documentos científicos, pero este menos científico e máis emotivo vai repasando varias biografías que primeiro es publicara el Faro de Ourense, que o Faro chegara a ter unha temporada que editaba unhas páxinas específicas de Ourense ao principio e se chamaba Faro de Ourense, e ali foi sacando páxinas enteiras de biografías de escritores da época dos anos 20, que despois recopilou neste libro pagado por él e demais, ¿no? Ben, como combatía esta xente a dictadura? Todo este grupo de intelectuais, podemos entender que a República, inicialmente, pues, foi unha república de intelectuais, onde todos estes escritores, directores de periódicos, etc., pues, se comprometeron moi a fondo e iban implicando a xóvenes mestres que aprobaran ou que estaban pendentes de aprobar nas oposicións do 28. Foron unhas oposicións moi polémicas, porque personas que aprobaran a oposición en provincias, nos tribunales, despois iban a unha revisión en Madrid e ali os colocaban por orden, ¿no? E naquela revisión de Madrid, personas que aprobaran en provincias, despois, ao final, ningún aparecía na lista de aprobados. E entón, iban aparecendo en lista de espera, pero ningún con plazo. Entón, eso que pasou en todas as provincias, imaginadvos a revolta que se montou, e moitos destes mestres, pues, frecuentaban as tertulias nacionalistas, galeguistas, republicanas, socialistas, etc. E foron creando un pouco este corpo de intelectuais que tamén en Ourense, inda que non chegaron a ganar eleccións, si na cidade as ganaron e contribuíron de forma importante tamén a implantación da República. Bueno, xa se desenchufou isto. Aí está. Empezamos por... Dixen que iba a ser breve, pero eu emociono-me coa República, entón mandádeme parar cando sea. É dicir, empezamos pola Zarpa, non? A Zarpa, que fundara Basilio Álvarez no ano 21, a altura da República, tiña, antes da República, é dicir, nos anos 29-30, tiña unha páxina pedagóxica na que eu non cheguei a coñecer a ningún dos colaboradores. Todos tiñan, ou eran pseudónimos, ou eran de fora, que colaboraban para varios periódicos do Estado español, máis ou menos republicanos, porque sabedes que unha das cuestións que marcou moito o proceso da República en Ourense foi a decisión de Basilio Álvarez de militar no Partido Radical desde o ano 28. Se Basilio Álvarez houbera optado por o Partido Galeguista, bueno, ainda non era o Partido Galeguista, se creou despois, pero por calquer grupo nacionalista, o Partido Nacionalista Republicano de Ourense, que lideraba Pero Pedrallo, ou a Irmandade Nacionalista de Risco, etc., se optara por calquera deses partidos, posiblemente Ourense houbera desempeñado outro papel na República. Ainda así desempeñou un papel importante, pero a opción de Basilio Álvarez por un partido como de Lerroux, que foi tendo unhos vaivéns impresionantes, incluso despois no ano 34 empezou a gobernar coas dereitas, pero Basilio Álvarez quedou moi minimizado para o que pudo ser. E como director dun periódico diario que competía coa rexión aquí en Ourense e que basicamente reflexaba o ideario dos agrarios republicanos, optase por outra filiación política, non? Pero bueno, o pasado non se pode modificar, pero con todo, a Zarpa seguía sendo un foro aberto para todos os republicanos, non? Todos os personas máis ou menos progresistas, contrarias á monarquía e á dictadura. E entón, por exemplo, escribían cousas como estas na páxina pedagógica. Tomás Albert, que era o firmante dese primeiro artículo, posiblemente valenciano, catalán ou eso, que colaboraba, xa digo, para periódicos que estaban asociados, decía: el Estado debe proveer al presupuesto de inscripción pública con aquellas exuberancias con que suele atenderse los de guerra y marina, teniendo en cuenta que ningún gasto es tan reproductivo para una nación como lo que se invierte en cultura. Es decir, bueno, apliquémoslo a actualidade e empezaríamos a afrontar. Ben, este outro, tamén da mesma época, firmaba Vicente López, puntos cardinales, pouco situando a República nos 4 puntos cardinales, xa entraba na cuestión máis pedagóxica e didáctica, non? É dicir, atrevémonos a afirmar que os numerosos defectos do actual sistema escolar veñen todos da actual ruptura entre a escola e o traballo, a separación entre escola e traballo. Algo parece que se fixo introducindo nos locales escolares un cuarto para taller, un salón para museo e unhas vitrinas de laboratorio. Dice, pero non finxamos o que non existe. Hai moitos museos cheos de polvo, talleres nos que nada se fai, laboratorios onde traballan solas as arañas, mentras os nenos nos pupitres destruen os xérmenes creadores que con eles veñen á vida e incuban un feroz individualismo. Eran textos dos anos 29-30 en plena dictadura que posiblemente firmasen con pseudónimos e que se reproducían, se podían leer en Ourense na Zarpa nunha páxina pedagógica. Bueno, decirvos que a rexión tiña 8 páxinas e a Zarpa tiña 12. A rexión tiña un formato larguísimo, unha sábana. A Zarpa tiña xa un formato máis pequeno, incluso cos periódicos actuales. E unha desas 12 páxinas pues, estaba dedicada á educación. Bueno, máis testimonios distes por se vos gustan. Pois podemos pasarnos á República. A República foi un semanario. Imaginádemos como aquela xente, perseguidos por todos os lados, como podían chegar a pagar semanalmente a edición dun xornal, distribuílo, pagálo e facelo e todo o demais, non? Bueno, pois aquí colaboraba nada menos que un catedrático de Psicología de Madrid, natural de Vilar de Bos, que era Eloy Luis André, un home formado na Institución Libre de Enseñanza, e que escribe, seguía sendo galeguista, a pesar de que o seu traballo estaba en Madrid. Era candidato ás Cortes por, creo que polo partido Federación Republicana ou algún grupo destes, e escribe La lucha por la cultura en Galicia. Non sei se lee desde todos os lados. Léese o que hai aí posto, máis ou menos. Mandei non ampliar, pero bueno, igual se apagamos alguna luz se lee mellor, non sei. Hai alguna luz destas. Pero podemos lelo así, porque é precioso ler estas cousas. Dice, rotas as cadeas da fame, do medo, da ignorancia, cor seus eslabóns fragoranse a fouce, o martelo, a pluma, a nave e o arado, que son os novos signos de divinidade e soberanía do povo, que sabe crear nos campos, nas fábricas, nos talleres, unha nova cultura. A conciencia viva da ciudadanía fraguada en solidaridade e liberdade, que é entusiasmo pola magna empresa a realizar coa creación dunha nova moral, dun novo dereito e dunha nova religión. Eso é o que escribía Eloy Luis André para a República, pois un mes antes de implantarse a República, é dicir, o 7 de marzo do ano 31. Decirvos que a República estuvera suspendida hasta esa data, reaparecía o 7 de marzo de 31, estuvera pechada e confiscados os obradoiros, as imprentas onde se facía, desde decembro do 30 hasta o 7 de marzo de 31. Bueno, pois o 7 de marzo de 31 sale con artículos deste tipo. Xa un ano antes escribira Álvaro das Casas, un galeguista contradictorio onde os haxa, que daba unha de cal e outra da area, pero eu a súa colaboración aquí na República non ten desperdicio. Dice, hai épocas na vida dos povos en que os intelectuais teñen unha labor ineludible que cumplir, en que pesa sobre eles o imperativo terminante que lle obriga a unha actuación política concreta e definida. Creo honradamente que calar nesta hora é un delito. Moitos outros tamén o creen así e escriben sin descanso, pero moitísimos outros pensan que aínda toda a súa misión na vida pode reducirse a redactar uns sonetos para os abanicos ou hilvanar 4 memeces para os ogros florales. Era unha crítica pois a estas poesías e demais sin contido social que ganaban todo tipo de premios e ocupaban dúas páxinas da rexión e que non tiñan ningún sentido social comprometido coa guerra política e social que se estaba vivindo nese momento. Pois Álvaro das Casas, se digo, un galeguista moi contradictorio que se acostumbraba a vestirse de fidalgo medieval e nostálxico, como moitos outros galeguistas daquel momento, conservadores e tal, nostálxicos da fidalguía e demais, pero que neste momento entendía que tiña que ser o intelectual, tiña que ser un republicano moi comprometido e todo o que escribira tiña que conducir ao cambio de réxime político. A verdade é que me encantou este texto de Álvaro das Casas e que contradí pois, outros textos que o presentan pois, como unha persona de outro tipo. Incluso alguén que dicía se sería fascista, non? Pero logo neste momento non o era e o que escribía aquí pois era bastante clarividente. Ben, a Zarpa, a República, pensade cantos periódicos temos hoxe máis ou menos deste estilo. E xa entrando na República, Escola do Traballo, bueno, isto sería xa cambiándonos de ideoloxía, polo tanto habría que facer aquí un pequeno paréntesis, porque neste momento, aparte destes dous periódicos que vos digo, onde o Maxisterio e os intelectuais colaboraban sin descanso, tanto na Zarpa como na República, estaba o outro, que non quero ser inxusto, porque non teño aquí ningún texto entresacado, porque prácticamente educación non falaba, pero que era o Heraldo de Galicia. O Heraldo de Galicia, pois aparte dos clásicos do galeguismo, Risco, Cuevillas, Sotero Pedrallo e todos os demais que colaboraban, incorporábase pois, unha nómina moi importante de mestres novos que tendían tamén a galeguización da escola. Inda que, pois, prácticamente, non encontrei nada ao longo dos 6 anos que durou, desde o ano 30 hasta o 36, non encontrei prácticamente ningún texto sobre educación. A educación é un pouco difusa no resto do seu discurso, non? E ademais estaba redactado en castelán, cousa curiosa, non? Pero dai saliron, pois xa digo, mestres intelectuais maravillosos como Bencho Sei, Acuña, e Acuña concretamente pois foi un deses mestres que se iniciou aí no mundo galeguista e que foi radicalizándose pouco a pouco a medida que avanzaba a República hasta ser un dos líderes máis destacados da Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense, non? Que foi, chegou a ser o director da revista Escola do Traballo no ano 33. Ben, pero pegando un pequeno salto no discurso, porque creo que xa o tempo vai avanzando, pois había despois do triunfo da República, no que nas eleccións municipais en Ourense houve alcalde republicano socialista, que da coalición iban todos xuntos, republicanos, socialistas, nacionalistas, entrou un concellal nacionalista que era Eleuterio González Salgado, que era mestre no Colexio Concepción Arenal, entrou o alcalde que era republicano, entraron 3 ou 4 concelleiros tamén do Partido Socialista e esa coalición obtuvo 12 concelleiros, mentras que a Unión Monárquica de Calvo Sotelo e a CEDA a dereita pois obtuveron 11, é dicir, por un concelleiro en Ourense tamén gobernou a República e inmediatamente empezou o proceso de eleccións ás Cortes para xulio dese mesmo ano. E aí tamén seguían unidos os republicanos, nacionalistas e socialistas e só entrou Calvo Sotelo pola dereita e as 8 actas restantes pois foron para republicanos, socialistas e galeguistas. Dicirvos que o partido que máis forza tiña na provincia era, sin dúbida, o Partido Radical, por a presencia de Basilio Álvarez, que sacou 4, os socialistas sacaron 1, os radical socialistas, que tiña aquí unha forte implantación, sobre todo no magisterio, porque consideraban que o Ministerio de Educación, de Instrucción Pública de Marcelino Domingo foi o mellor que lle pudo pasar á República, entón o magisterio era mayoritariamente radical socialista, e tiñan aquí como líder o abogado Alfonso Pazos, que era un líder natural extraordinario, e un profesor da Escola de Magisterio que era Jacinto Santiago, que era profesor de Ciencias Naturais na Escola de Magisterio e que era tamén radical socialista, que era o director do periódico A República e que pasou por a cárcel tamén neses 4 meses antes de implantar a República. Ben, pois con toda esta nómina de intelectuais e políticos, os radicais socialistas sacaron 2 e entrou tamén por os nacionalistas Otero Pedrallo, que foi ademais dos máis votados. Otero Pedrallo era un pouco o líder moral da República, Alfonso Pazos podía ser o líder político e Basilio Álvarez podía ser un pouco o líder demagóxico, hasta certo punto, o líder carismático da axitación do mundo rural agrario, etc. Eso foi un pouco o aspecto político da República, que no aspecto pedagóxico pues, está tamén resumido, e entonces pegando xa un salto no tal. Despois houve tamén un semanario máis ou menos vinculado ao PSOE, que era La Lucha, e que tamén tiña, podemos poñer algún texto para que vexades un pouco o pensamento educativo que era de moi pouca elaboración intelectual, pero que era moi claro nos objetivos que eles trazaban para a República, ¿no? Decían aquí nun solto destes: de dúas fontes lle ven a forza que fai temibles en España as congregacións religiosas: o seu inmenso poder económico e máis aínda que isto, a captación da conciencia das generacións futuras por medio do ensino. O camiño dereito para vencelas é desarmalas, desaloxándoas do comercio, da industria e dos bancos, e prohibíndolles o exercicio do ensino. Do primeiro xa se encargou en parte a fórmula proposta por Acción Republicana, que era o partido de Azaña. Completar esta proposta coa posible nacionalización de todos os seus bens e prohibirles o exercicio do ensino foi obra revolucionaria profundamente e eminentemente do Grupo Parlamentario Socialista. O decurso de unha xeneración dará testimonio de que o Grupo Parlamentario Socialista non tuvo a ninguén a súa esquerda na histórica xornada da última crisis. Es decir, votar sobre a suspensión do ensino das órdenes religiosas era un tema complicadísimo. Incluso Otero Pedrallo e Basilio Álvarez, que foran elexidos na coalición republicano-socialista, non tiveron ningún escrúpulo en votar en contra da lei de congregación religiosa. Era un tema complicadísimo e desde unha provincia como a nosa pues realmente era difícil, pero a lucha servía un pouco de portavoz das ideas do Partido Socialista, que en Ourense tiña moi pouca implantación. De feito, no magisterio casi todos eran republicanos do Partido Radical Socialista, que lideraba aquí Alfonso Pazos, e a nivel estatal, pois Marcelino Domingo. Ben, feito este análise máis sociopolítico, pois podemos entrar xa no que foi os avances estrictamente no mundo escolar. Podíamos falar de moitas máis cousas, pero a próxima vez montamos un ciclo que teña máis aspectos educativos e repasamos todo isto nun seminario así máis específico, ¿no? A creación de escolas, ¿no? A creación de escolas foi unha das grandes propostas da República, ¿no? Podemos así, en cifras globais, máis da terceira parte das escolas que había no ano 36 creáranse durante a República. Máis da terceira parte das que había no ano 36 creáranse durante a República. Eu fixen así un análisis por partidos judiciais, é un cuadro un pouco complexo, pero para que resumiran este cuadro, pues un pouco todas as cousas que quería decir. No ano 31 había 1159 escolas en toda a provincia, 1170 aulas, quere dicir que 4 ou 5 destas escolas eran graduadas. Concretamente vedes que na capital pois había graduadas en Ourense, había unha graduada, que era graduada anexa magisterio, que estaba lá no xardín do Posío, e que tiña 4 grados. E despois había en Rivadavia outra graduada de 3 grados, e había no Carballiño outra graduada de 3 grados, no grupo escolar este, que supoño que agora está dedicado á Casa de Cultura, que ademais, para máis desgracia, lle chamaban Calvo Sotelo. Os cambios neste país vedes que son lentos. E só durante a República se lle chamou de outra maneira, pero inmediatamente no ano 36 se lle chamou Calvo Sotelo novamente. E, bueno, só había 3 graduadas en toda a provincia, polo tanto, 10 grados, eso fai que das 1159 pois pasemos a 1170 aulas, non? Distribuídos por concellos. Este dato posiblemente non sea pouco indicativo, pero, bueno, ves que a tendencia era crear escolas de nenos, de nenas, mixtas de maestro, mixtas de maestra e graduadas. E, en algúns casos, creabas alguna de párvulos, é dicir, da etapa preescolar. Había, pois, unha en Verín e 2 na capital. Pum, xa me carguei a... Bueno, bueno, por partidos judiciais é un dato pouco indicativo, pero si nestas cifras nos podemos ir quedando cos totais. Vedes que ao final do primeiro bienio, pois temos estas no libriño este que me publicara a Universidade do Concello de Ourense, Escola Democracia República, que supoño que estará na biblioteca tamén, pois podedes ver todos estes datos comentados, ampliados e eso. Así como de A Cuña, que vos falei antes, vimoslle facendo uns congresos en Triver, na súa terra natal, que están editadas as actas do primeiro e agora están a punto de sair as do segundo. Se queres tamén conocer un pouco o que foi a figura de Luís A Cuña, non? Ben, vedes que no ano 33 tiñamos pasado a 1516, de 1159, e no ano 36 tiñamos pasado a 1698, é dicir, prácticamente 1700, 600 máis das que había ao comezo da República, que eran 1170. Bueno, ese é un pouco para que vos imaginedes o esforzo escolar que fixo a República, non? Se había cartos para implantar todo isto, habíaos, e se non, pues estarían endeudados, pero as escolas abríanse e os mestres cobraban puntualmente. A través das nóminas de mestres, que foi o documento que baraxei eu no Archivo Histórico Provincial, pois fun obtendo estes datos. Quero dicir que eu só contabilizaba unha escola no momento en que o mestre empezaba a cobrar, nas nóminas mensuais que había dos mestres. Isto significa que incluso algunhas escolas, honestidade intelectual que eu tuve, inda que normalmente os traballos de investigación se fan desde a perspectiva ideolóxica en que tú os fas, a neutralidade non existe, pero tratei de ter unha certa honestidade, que se o mestre empezaba a cobrar o 1 de xaneiro do 34, eu apuntaba a escola no segundo bienio, aínda que a escola seguramente fose creada 3 ou 4 meses antes, porque para que o mestre cobrase eso tiña que estar nos presupostos do Estado e tiña que haber uns pasos previos. Pero se o mestre empezaba a cobrar en xaneiro do 34, eu apuntaba a escola no segundo bienio no ano 34. Pero mirade o esforzo económico, que non foi só de creación de escolas, senón de dignificación do salario do mestre. Ei, que nos faltan os anos. Ben, no ano 31, o salario promedio do magisterio ourense era de 2000, iba a falar euros porque parecíame tan pouco, pesetas. 2.603,2 pesetas. A promedio estatal era 3.161. A que se debe esa diferencia? Había os mestres do segundo escalafón, mestres con moi pouca formación e que ocupaban fundamentalmente poblacións de menos de 500 habitantes. Se miramos a xeografía galega, poblacións con menos de 1500 de menos de 500 habitantes son casi todos. Polo tanto, os mestres de Ourense eran do segundo escalafón e cobraban 2.000 ou 2.500 pesetas ao ano. Son salarios anuais, sí. Mentres cos do Estado eran do primeiro escalafón e o salario mínimo do primeiro escalafón eran de 3.000 pesetas. Por eso, as notas medias subían no Estado porque eran mellores mestres e mellor pagados. Diferencia de 558 pesetas ao ano entre os mestres daquilo de fora. Como incrementaron estes salarios ao longo da República? É dicir, o primeiro decreto da República foi todos os de 2.000 pesetas e os de 2.500. Pasaban uns cursillos de formación de 6 meses en Santiago, cursillos de formación perfeccionamento, e se incorporaban de novo á escola co salario de 3.000 pesetas. E os do plan profesional no ano 34, que acabaría a primeira promoción do plan profesional, o salario base pasarían a ser 4.000 pesetas ao ano. É dicir, en 4 anos estaríamos duplicando o salario dos mestres. Por eso vos decía ao principio que se rompía o esquema de pasar máis fame con un mestre de escola, que a parte do salario que se pagaba o Estado, pois tiñas que estar dependendo de que os caciques non te destituíran e de que, ademais, se che pagaran mensualmente os salarios. Ben, pois o salario de Ourense, con esta medida inicial da República, pasou a un promedio no ano 35 de 3.376, porque foi un incremento do 129%, mentre que o incremento no Estado foi do 116%. Evidentemente, eles xa estaban nas 3.000 pesetas de mínimo e os incrementos foron menores, mentre que en Ourense desapareceu o segundo escalafón e pasaron a cobrar. Por fin, houve unha medida compensatoria para o mundo rural. É dicir que, se pensábamos que un mestre, o último destino que escollería fose o mundo rural, a partir deste momento, o mestre do rural quedaba equiparado en todas as condicións salariais ou da cidade, e ademais os concellos tiñan que facilitar casa para vivenda. E con este entusiasmo que houve pola República, pois a xentiña do mundo rural, prácticamente sin subir os alquileres, prácticamente puña vivendas en moitísimo mellor condicións que as que tiñan hasta ese momento. Porque hasta o ano 30, moitas desas vivendas que lle facilitaban os concellos aos mestres non podían utilizarlas porque estaban inservibles. Eran estas vivendas que vivía encima da corte do gando e puña a escola e vivía no mesmo sitio, e entón as condicións de salubridade todo iso eran increíbles, increíblemente malas, non? E entón o mestre pois, acababa collendo outra casa por ali, ou acababa construindo unha casa no pobo cos seus aforros, ou iba, trasladábase a dormir a outro lado. Entón, ou casaba por ali, e se a moza pois, xa tiña vivenda familiar, pois tamén xa tiña, tanto no caso dos homens como das mulleres, pois xa tiña outra vivenda distinta da escola. Pero a vivenda que lle facilitaba o concello, a partir do ano 31, aí ademais os gobernadores foron moi celosos en que se lle facilitase ao mestre unha vivenda en condicións higiénico-sanitarias dignas, etc. E prácticamente polos mesmos alugueres que viñan costando hasta entonces por vivendas que a dedo pois, se alugaban a certos potentados da localidade e que non reunían condicións nin para vivir nin para poñer escola. Ben, entón, vivenda en condicións dignas e un salario que se viu incrementado en 1.000 pesetas lineales no comezo da República e se vería duplicado co paso da República. De feito, a propia coalición republicano-socialista non debía creer demasiado nas tesis de Marcelino Domingo, que non durou moito no Ministerio de Instrucción Pública. E no ano 34, aínda que gobernase a esquerda, dificilmente podrían cumplir o prometido de colocar a todos os mestres do plan profesional co salario mínimo de 4.000 pesetas e equiparar a ese salario a todos os mestres en exercicio. Eso sería moi complicado económicamente de resumir, pero a filosofía era un pouco aquela que viéramos ao principio de invertir en educación que estaba invertindo en guerra e marina. E con isto debo parar xa por tempo, non por ganas, porque a verdad é que apetecíame, pois, bueno, a culpa ten a Estravís mandarme a falar da República no mes de abril. Entonces, eu creo que xa máis ben os preguntades, se acaso, pois, introducimos algún outro tema por aquí que non tocase. Acaso. Bueno, pero eu creo que levo falando unha hora. Eu creo que é mellor que haxa preguntas, entonces, dá motivo tamén. Quitamos esta máquina de diante que é antipedagóxica de todo. Ah, sí, sí. Bueno, era un pouco o plan profesional ao que me referí. O plan profesional pois, foi un plan pois, envidiable por todos nós. Non? Eu creo que Marcelino Domingo non volve a nacer e a República pois, non a temos. Non? Está apagado. Pero estuvo encendido durante o... Sí, sí. Igual hai que hacer caso. É dicir que o plan profesional pois, foi un plan extraordinario que exixía ter o bachillerato para entrar, que hasta entonces pues, entraba con bachillerato elemental, lo supuña xa 3 anos máis de estudio no instituto, e despois de entrar xa con bachillerato, polo tanto, con unha formación científica, académica, pues, xa máis alta, e pois no magisterio pues, debía pues, afondar máis nas cuestións didácticas e pedagóxicas, etc. Sabes pouco o plan, a filosofía da República proviña na inspiración de Rousseau, da Escola Nova e tal, pois que implicaba pois, todo o que era o activismo do neno, inspirarse pois, na psicología evolutiva como fundamentación científica do ensino. Entón, todas estas incorporacións pois, había que introducirlas no plan de estudio, non? Claro, despois a aplicación pois, xa dependía un pouco de quenes estuveran nas escolas de magisterio, non? Porque se os cambios nas escolas de magisterio eran pequenos, pois, realmente tampouco pouco máis se podía, igual que na inspección, non? A inspección pasaba a ser un corpo decisivo para fomentar o espírito da República e a renovación pedagóxica, pero se implicaba o mellor cambiar os inspectores. Moitos, por exemplo, a ATEO propuña que a inspección, e de feito, houve un momento na República en que se seleccionaban así mestres que destacasen por a súa actividade de renovación pedagóxica, pois podían acceder mediante un sistema de selección, podían acceder á inspección. Bencho Seiro, que foi un dos que chegou a ser inspector por esa vía, e María Barbeito, pois foi o caso máis indicativo en Galicia, non? Unha persona que cabeca da Xunta da Ampliación de Estudios fora estudiar ao formarse ao estranxeiro con xente da Escola Nova, no Instituto Piaget e demais. Non, eu xa estou mezclando as épocas históricas. O Instituto Piaget creía no máis tarde, sería Instituto Rousseau. En Suiza, non? Se formaba con xente da Escola Nova, e aí daquela ainda sería un neno, non? Da idade dela, máis ou menos. Entonces, se formaban en Suiza con xente da Escola Nova, ou en Bélxica, nas Escolas Novas, Holanda, Bélxica, Francia, Suiza e tal, volvían aquí, pois, algúns deses, en algún momento, pois, en Galicia, algún momento que seleccionaran 10 inspectores por esa vía, non? Pero, claro, a medida que foras cambiando tamén a xente da inspección e a xente da Escola de Magisterio, pois podías ir cambiando tamén o sistema educativo. Outras personas, pois que na Escola de Magisterio pois, nunca puderan dar o que tiñan dentro porque o sistema non lle permitía, pois, o caso de Jacinto Santiago, por exemplo, non? Un profesor de Ciencias Naturais que posiblemente hasta o ano 30 pois, non pudese ensinar as Ciencias Naturais que había que ensinar, porque logo lle aparecería a rexión pois, falando de que pervertía os nenos ou estas cousas, non? E a partir do ano 30 pois, ensinaría de outra maneira. O propio Risco, que era profesor de Historia, Metodoloxía de Historia, chamaban. As didácticas chamaban de Metodoloxía de Risco, era profesor de Metodoloxía de Historia, e posiblemente, pues, a República pues, pudera introducir conceptos de Historia de Galicia que hasta entonces non podía. E así, por moito máis, decir, posiblemente moitos profesores, a República lle deu a posibilidade de modificar moito os currículos que impartían na Escola de Magisterio, e pois había algunhas personas que se formaron na Escola de Estudios Superiores do Magisterio, que era o propio Risco, Concepción Ramón, unha señora que chegou a ser a directora da Escola de Magisterio, era xente máis ou menos próximo ao SOE, o seu marido era inspector, que era Manuel Maceda, xente estaban polo SOE, máis ou menos, ela chegou a ser a directora do Magisterio. Cando estaban separadas, porque estaba a de maestras e a de maestros, ela era a directora de maestras, e Emilio Amor era a dos mestres. Cando se fusionaron, seguiu era de directora da Escola Mixta, e por xa nas primeiras eleccións xa entrou o Risco como director, polo ano final do 33 ou así. Ben, pois esta xente formarase na Escola de Estudios Superiores do Magisterio. Entón, evidentemente, ali tiñan unha formación bastante boa, que era unha formación en Madrid, unha formación de varios anos, e que, despois de ser xa licenciados ou diplomados, accedían a esa Escola de Estudios Superiores a obter formación pedagógica, formación didáctica. Entón, pues, estaban personas ali como Luz Oriaga, Rodolfo Llopis, Cosío, personas que habitualmente daban clase nese tipo de escolas, ¿no? Entón, o que era a renovación pedagógica que protagonizaban esas personas, a Institución Libre de Enseñanza, do Partido Socialista, Luz Oriaga era do PSOE, pues, toda esa renovación que les viña protagonizando xa do ano 18, máis ou menos, pois levaban á Escola de Estudios Superiores do Magisterio. Se ademais esas personas despois chegaban a Galicia e se formaban o círculo galeguista da revista Nós, pois dámenlle tamén un ingrediente pois de enraizamento na terra, non? O propio plan pedagóxico para a galización das escolas de risco é do ano 21 xa. Entón, supoñan que moitos deles iban á Escola de Estudos Superiores do Magisterio e despois, aquí, por nos circuitos republicanos, galeguistas e tal, pues, obtiñan unha formación aínda máis complementaria. Non? E iso era un pouco, eu supoño que iso foi o pouco que se pude ir cambiando en Escola de Magisterio como a de Ourense. Non? En outras, evidentemente, pues, había máis cambio no profesorado, por xubilacións, anticipadas, etc. etc. Entón, entraba xente nova, que, pero bueno, a fonte era xente nova que fora formada na Escola de Estudos Superiores do Magisterio e despois xa no, a Cátedra de Pedagogía se creou no, xa se creou ca propia República, que fora posí o primeiro catedrático de Pedagogía. Bueno, pues, tiña aí unha frase que non puxen de cando se creou o Corpo de Inspectores Centrais, unha das frases que puñan pues, era pues, fomentar o espírito republicano tal, e que non existisen libros de texto obrigatorio.